بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب هبة الواحد للجماعة. دا باب دے په بیان ندی کی یو کس غنو کسانو لسه شی بخلې شي، او د یو کس دا غنو کسانو لا یو جماعت لسه بخل جایز دی. غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې هبۃ المشاع یو مشترک شی چاله بخل په دې کې سحرج نشته، دا جایز دی. دا مسئله د اهل علم او فقها او فمنس کې اختلافی ده چې داسې مشترک شی چې هغه تقسیم قبلی یا تقسیم نه قبلی، نو د دې بخل څنګه دی؟ جمهور علما وایي چې دا جایز دی. دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دی. مشترک شی چې هغه تقسیم قبلی، مثال بیسی لکه ځمکه او جیداد، شو د غنو کسانو په منځ کې مشترک دی، او تقسیم قبلی چې جدا جدا یې کې، او غیر مشترک دویم قسم هغه دی چې هغه تقسیم نه قبلی. مثال په تور باندې یو گاډی دی، یو جرنده ده، د دریو څلورو کسانو په منځ کې شریکه او مشترکه، نو دا تقسیم نه قبلی. جرنده به څنګه په منځ دوه کې؟ یو کس هم ته فایده نشي اخیستی. ګاډی به په منځ باندې څنګه دوه او درېو کسانو له نیمې؟ یو هم ترې فایده نشي اخیستی. جمهور علما ائمه ثلاثه محدثین امام بخاری رحمت الله علیه دی قائل دی دی چې د مشترک شی هبه چاله بخل دا جایز دی. دې باب کې چې کوم احادیث دي دا د جمهور د فاره دلائل دي. امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره په سنن کې حدیث ذکر کړی چې د حوازن او وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه تو بتایب فلدا اراده او چې مولا د مال او عیال را واپس کړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله سم سموای اختارو احدهما، یو شیخ وخکی مال واپس غواړی، او کنه کم قیدیان تاسو زنانه او بچی چې نیولې شوی دا واپس غواړی. نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی بل نختار نساءنا وابناءنا، مو خپل زنانه او بچی غواړو، دا غواړو بس دا راکې کمال نه راکوي. رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائل اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، كما برخه ایسا چه زمان و زمان ده خاندان ده بنو عبد المطلب ده نو آغا تاسو ده پارا ده و ده باقی صحابه اکرامون اجازت نبی علیه السلام وقته و طول اجازت ورکره نو دیل ده واپس ورکریو. نبی کریم صلی اللہ علیه السلام ده قول چه اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، دا دلیل دا هبۃ المشاع ده، یو مشترک شی چاله بخل. علماء احناف وی چې هبۃ المشاع ده نه دی د فقه کتابونو کې تاسو ویلي، دا معرکۃ الآراء مسله ده ډیر په زور شور سره ذکر کیږي. علماء احناف په تفصیل کې مطلقا نه سنوي، هغه وی مشترک شی په دوه قسمه ده. یو هغه دی چې تقسیم قبلی، نو دا غي بخل چاله جایز نه دی، او دویم هغه چې هغه تقسیم نه قبلی، لکه مخکې تاسو له مثال د جرندې او د ګاډي ما درکو. نو علماء احناف وی دا غیه بجایز د کم چې تقسیم نه قبلی، او دا کم چې تقسیم قبلی او لا تقسیم شوی نه دی، نو دا چاله بخل نه شي هبه کولی نه شي. او علماء احناف دا هغه اثر نه استدلال کوي چې پرون هم تاسو له بیان شو، امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې په صحیح سند ذکر کړی چې ابوبکر رضی الله عنه خپل لور بیبي عائشه رضی الله عنها له خپل باغ شل وسقه کجوري هبه کړې وي او دا یې ورکړې وي. ابوبکر رضی الله عنه په غابه مقام کې یو باغ د کجورو چې دا غینه شل وسقه ستا شول، او مخکې ذکر شوی چې یو وسق شپې ته سواعوي او یو سواع سکم دری کیلو وی. بیا نبی کری بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خپل لور لوی په مرض الوفات کی وی فلو كنت جددتیه واحتزتیه کان لکی وانما هو اليوم مال وارث وی نن خذو فاتخیکم نو کچرت تا دا کجوری رو شکولی او دا میوه دی زان سر محفوظ که قبضه دی که ورن سبا کزو فات شم نو دا نو وارثانو حق امی پدی که مطلب دای چه دا هبت المشاع و ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی چه اوسن زان لدا کجوری جدا که چه تا لجائز شی مفهوم داده که جدا دی نکی نو باید لجائز کی گی نا علماء احناف دین استدلال کی چه کم مشترک شی دی نو د تقسیم نمخ کې چاله نشه به کوله چې تقسیم دې کو به به کوله شي لکه ابو بکر رضی الله عنه خپل لور لوي چې دا ځان له جدا کچې جایز شي درله نو د دې مفهوم دا شو ته جدا دې نه کنو بیا درله نه جایز کیږي خو ډېر په لری طریقه باندې علماء احناف دې را تاویږي او بل علماء احناف دا وي چې هبه دې چاله وکنو په هغه کې شرط دا دې دا هبه به ال تمامیږي چې پولیس باندې هغه قبضه وکړي او په دې مشترک شي کې قبضه ممکن نه ده مشترک شي باندې مثلا قبضه کوي فاغي نور هم تاسو سره شریک دي نو دا اشتراک لا مانع ده فاغي باندې د قبضې نه خو په دې مسله کې حق او انصاف ده ده چې دلائل د احناف په دې مسله کې چې دا کوم دلیل نقلي ذکر کوي ضعیف ده سند په اعتبار سره ضعیف نه ده استدلال کې نه ضعیف ده دی وجه نشان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ پر فیض الباری کی وی چه پدی که در تشدد نده پکاردائی نده ویدی چه دلائل دا احناف و کمزوری دی خواهوی پدی مسئلہ کی تشدد نده پکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر مسئلہ کی در توسع کرده او احناف پا کی تشدد کرده داولی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دا سی ویدی زکا دلائل دا احناف پدی کی ضعیف دی هبة المشاع جائز ده رباب کی مصنف رحمت الله علیه او اثر او حدیث به ذکر کی او بل جمهور فکم دلیل او سنن ابي داود نه په اسناد حسن ترنات اسوا اوریدو وقالت اسماء للقاسم ابن محمد وابن ابي عتيق اسماء رضی الله عنها قاسم ابن محمد او ابن ابي عتيق ادوار لویلی ورثت عن اخت عائشه بالغابة مال دخل خور عائشه رضی الله عنها نا چکه مته طریقه پاتې ده په غابه مقام کې مدینه منوره کې یو ځای غابه به ورلوي اوس دی خلیل وای وادي جن طرف لږ سړی دی په لار کې راځي غز مضبوطی پکې دي د کجورو باغونه دی اوسم پرې اسماء قاسم او ابن ابي عتيق لویلی وو مال دخل خور عائشه رضی الله عنها نا کومه طریقه په غابه کې پاتې شوی دا وقد اعطاني معاويه 100000 او معاويه رضي الله عنه پرې باندې مال د 100000 درهم پیشکش کړو او چې په 100000 در ناسلم خور کړې مینه ده نو دغه میراث فهو لكما دا تاسو دواړو د پاره ده دا ما تاسو له هبه کړلې دا در له هبه کوم نو ګور مشترک شه ده او دې دواړو له ورکو وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب نبي صلى الله عليه وسلم لسوب رود لشبيب يا فيو نسكني بي وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ في طرف لتيو نوجوان ألك ناسو جدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو قس طرف لمشرانو أبو بكر عمر رضي الله عنه مشران صحابه فقال للغلام ان اذنت لي اعطيت هؤلاء ندينو جوان لويو کستا اجازتي ري مشران له بزدا ور کوم ورنه حق سال فقال ما كنت لاوثر بنصيبي منك يا رسول الله احدا ودويو استاسو پدې باقي مندا او د برکت پر اسکاک باندې پدی مو پي باندې زبل سوکنه غورا کوم مال به را کوي چې ما حق دې فتل له في يده نبي الاسلام بزور ور للا سو کې دالو خيخو نور یو مشترک شه ده چې دا ټول په کې شریکان وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول ابن عباس رضی الله عنهما له ور کړل امام بخاری رحمت الله علیه دین چې استدلال کوي دا ډېر په بعیده طریقه باندې کوي صحیح استدلال لمخ کی اثر نه کوم چې اسماء رضی الله عنها ذکر شو دا رنګي کوم روایت د سنن ابي داود کې تاسو اوریدو. باب الهبه المقبوضه وغير المقبوضه والمقسومه وغير المقسومه. باب په بیان د دې کې اذا سي شيخ بقول چې غستا قبس تا قبس کړي قبضه دي پیوي وغير المقبوضه او کوم شي چې ستا په قبضه کې لري هغه هبه کول دي له هبه المشاع ویل کې دي شي مشترک شي او ستا په لا قبضه نه دراغلي قبضه به دي په ال راضي چې کله دا تقسیم شي دارنګ والمقسومه وغير المقسومه هم شي که تقسیم شوی او کنه تقسیم شوی خو ستا په کې برخه ده نو ته دا هبه کول شي بخلې شي بل نه. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. نبي عليه الصلاه والسلام او هغه صحابه کرامو هوازن لا بخليو او مافکړیو ورلا هغه قیدیان چې په غنیمت کې تیر اوستیو الان کدا لا تقسیم شوی نو مشران له ورکړو چې دا په خپل خپل قبلو تقسیم کوي لا تقسیم نو او دوی ورلو بخلو مشترک شي بخلې شي هبه المشاع جائز ده. علماء احناف وی چې د دې حدیث د سراړو هبی سره تعلق نشته بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیدیان آزاد کل او به ورله خوشی کل بخلی چاله ندی خوشی کړی دی. و به قال حدثنا ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. جابر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم نظر اغله وم جمعات کیو مسجد نبوی کی نو مال زماغ قرض راکو چې ما پیو خرص کړو په سفر کې وزادنی او سیوای راکو. مناسبت د دې لته د مثل باب سره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم جابر رضی الله عنه له کومه هبه ور کړی و نو دا د دې قیمت نبی له وجودا نه و زدام یو قسم لهبه المشاع و د دې قیمت سره زیاتی پیسې مور کې زدام یو قسم د مشاع شیه بشوا مشترک شی د لاغي سره ګډوډ د قیمت سره لا جدا شوی نه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح وما لي وزنك سوى والك ومطلب لا قيمتنا سوى راكل فما زال شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحره. نو دا کوم قیمت چې راکړو دا ما سره وي موجود خو يوم الحره چې شو نو باقي کدا بیا زمانه ضایع شو. يوم الحره مخې ذکر شوم د مديني او د اهل مدينه او د معاويه رضی الله عنه د يزيد بن معاويه په منځ کې چې کوم جنگ راغله او سن 63 هجري کې دا کوم روایت د جابر رضی الله عنه چې ذکر شو دا مخکې بار ذکر شو په کتاب البيوع کې 2097 نمبر کتاب الاستقراس کې 2394 نمبر باندې. وبه قال حدثنا قتيبه عن مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوثر بنفسي منك احدا فتله في يده. وصدى روايه مخي ذكر شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال اخبرني ابي عن شعبه عن سلمة قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريره قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به اصحابه قال دعوه فان لصاحب الحق مقالا. الحديث بكتاب الوكاله كترشمه تاسوله 2305 نمبر باني. په نبی صلی الله علیه و سلم دی یو کس قرض او غراغه نبی کریم صلی الله علیه و سلم له سخت خبرې کولې صحابه او اراده وکړه ورپاسی فقال دعوه فان لصاحب الحق مقال. النبي صلی الله علیه و سلم پریږی دی چې دا چا پتا باندې حق وی حقدار دی نو دله خبرو اجازه شته. وقال اشتروا له سنا فاعطوه اياها. نبی صلی الله علیه و سلم د کم عمر والا اوخت ته ما غسته نو دغه شانتي او ور کوي دله. فقالوا انا لا نجد سنا الا سنا هي افضل من سنه. دایو دغه عمر والا نشته او دینه بهتر عمر والا خوان موجود دی پری خوانو کې. فقال فاشتروها فاعطوه اياه. فأعطوه إياه نبي كريم صلى الله عليه وسلم إذا غرر واخلي ودلي وركي نقبله سين سوا وركي فإن من خياركم أو خيركم أحسنكم قضاء نبي صلى الله عليه وسلم فتاسو كي وراغ سوق دي په خپل طریقه باندې خیسته طریقه باندې نه د قرض ادایګي کوي واپس کوي. دا حدیث هم دی چې مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کو چې غیر مقسوم شی مه بکول شي. ګور دل خپل برخم ورکا او دا غینه سیوا ورکو خدا خپل برخه او هیڅ سیوایی دیو بل نه جدانو بلکې یو ځای او غیر مقسومو. باب اذا وهب جماعه لقوم او وهب رجل جماعه جاز. باب دې په بیان د دې کې چې یو جماعت یو قوم له صوبخي او یا یو کس یو جماعت او غنو له صوبخي نه دا جایز دي. یو کس ډېر له صوبخ ورکي یا ډېر کسان چې شریک شه یو له ورکي نه دا جایز دي. و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت ما ساس انتظار كل خطاس تأخيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بالعشر ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. قال أبو عبد الله هذا الأخير قول الزهري فهذا الذي بلغنا. لحديث مخبار بارتير شوية په کتاب العتق کې امتاز ول 2549 نمبر باندې. نو که یو کس یو جماعت لا یا یو جماعت یو کس د سبخي نو دا جایز دي. باب من اهلی له هديه وعنده جلساءه فهو حق به. باب دغه بیان دی کې یو کس له هديه ورکړې شو او د دوسر مجلس کې نور کسان هم ناشتي نو ډېر حقدار دي دي. مطلب دا یو کس په مجلس کې ناشته ور سره مرګري دی خود له چا هدیه راړه نو دا بنی چې د سره په دا ټول مرګري شریک دی بلکې ډېر حقدار دی دی. وي ويذكر عن ابن عباس ان جلساءه شركاءه ولم يصحا. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل دی چې د سره په مجلس کې کم کسان ناشته دا به ور سره په دې هبه کې شریک وي خو ولم يصحا سند په اعتبار سره دا اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما صحیح او ثابت نه صحیح قول دی چې حقدار دی دوی سره په شریکات نه وي. او به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن سلمه بن كهيل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سنا نبي عليه الصلاه والسلام یو خاص عمر والو خچانا غسته فجاء صاحبه يتقاضاه لاغي مالك راغله مطالبه کول شرایکا فقالوا له فقال ان لصاحب الحق مقالا. النبي عليه السلام له خبري وكي تيزي صحابه ور پاسیدل چوي ته کوي. النبي عليه السلام پری دی حقدار د خبرو حقدار د فار د خبرو کولو گنجائش او اجازه شتا. ثم قضاه افضل من سنه بعد زد عمر نسوا ور لورکو افضل ورکو اصدر لمخ له حديث ذکر شو وقال افضلكم احسنكم قضاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر شعب لعمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا نبي الإسلام سرق يو سفر كروانه أو عمر رضي الله عنه بيو أخبان دي ناس تشغنوا نوجوانه سخت أخو روانه كولو تابدار نو. وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد اوخ بکله د نبی صلی الله علیه و سلم دوخ نه مخکی شو عمر رضی الله عنه با आवाज ورکړ چې بچی عبد الله نبی صلی الله علیه و سلم نه څوک مخکی کیږي نه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه نبي صلى الله عليه وسلم اوخت فما خرج عمر رضي الله عنه لهوي فقال عمر هو لك عمر رضي الله عنه يجد استاسو شو فاشتراه نبي الاسلام تناف في سوق غسطه ثم قال بيويلو هو لك يا عبد الله لا تعرف في عبد الله غله بكره فاصنع به ما شئت نسجد في خوهي اغاكوا وګور عمر رضی الله عنه موجود دي نور خلق موجود دي خو غیب کې شریکان ندي ګرځولي او دا اوخه دل ورکړ نو دی حقدار او بل څوک صرف کې شریک نه باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز باب دې بیان دی چې یو کس بل یو اوخ او بخي هغه ور له بکی او دا کس پرې اوخ باندې شور نه دام جائز دي دا لازم او ضروري نه چې به خامخا دي اوخ نه راکوزيږي او دوباره به بیا قبضه کوي بس همدغه قبضه ور لکافی ده نوی قبضی لضرورت نشتا وقال لنا الحميري حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر سعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فباعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله همدغه مخي حديث ده كم شيء غير باب كتاب هو اريده باب هديه ما يكره لبسها اغه شی هدیه کول چې دې هدیه ولا لداغي اغوستل مکروه دي مثال په تور دا څه شی چې له هدیه کم چې دا اغه هدیه استعمال ما د پاره مکروه ده نو دا جایز دي بل لدې لپاره نور کوم چې دا مکروه شی لري استعمال کی بل څه فائدہ به نه واخلي لکه نبی صلی الله علیه وسلم درې خمو اغه جامع عمر رضی الله عنه له ورکړې نه په حفش او ولې دې له منې دې درکړې چې ته استعمال کی تبه په څه فائدہ ولګې نو بیا یو مشرک رو رو پا مکہ کچھ لائی ایمان نور اوڑ اغلی ورکنیوی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال رآ عمر ابن الخطاب حلتا سیرا لخمی کپلا عند باب المثل فقال یا رسول اللہ لو اشتریتها فلبستها یوم الجمعة وللوفد قال انما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة فقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أكسقها لتلبسها فكسى عمر أخله بمكة مشركا كتاب الجمعة كيف مخلى حديث تاسولة رشوة فباب يلبس أحسن ما يجدك آت سوچين سي نمبر باني وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها نبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها كور لراغل ونور دلن شوينو كور لنور ننوته وجاء علي فذكر ذلك له علي رضي الله عنه راغي فعيشي دا قبل بي فاطمة رضي الله عنها ورلوي نبي عليه السلام راغل ورادن نشو منكرا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه راغل ونبي عليه الصلاة والسلام لويليو نبی علیہ السلام جواب ورکړو چې انی رایت علی بابها سترا موشیا وې ما د دې په دروازه باندې یو پردو کته چرازوند نو موشین نقش نگار ولا پردوا باغی کې ګلکاری یو دا نقش نگار شوی ځکه دا مترفین عادت ده الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دا اهل بیت کې غیر دا مناسب نه دي چې مترفین و انتقار دی کوي فقال مالی وللدنیا نبی علیہ السلام ویلی سری مال را او سری دنیا لرا مطلب دا زپ دنیا باندې سکوم فاتاها علی فذكر ذلك لها علی رضی الله عنه خپل بیبی فاطمه رضی الله عنها لراغ ورلو چې نبی اسلام خو زکه واپس شوو فقالت ليامرني فيه بما شاء فاطمه رضی الله عنها و چې مال باباجی سه حکم کوي چې سی خو خشید او زستابدار مغشن به حکم قال نو نبی رسول الله والسلام ورلو دی ترسل به الى فلان اهل بیت بهم حاجه دا فلان دی لو لګی دا فردا یو کورنۍ ورل یاد کچې را حاجت من خلکو په مناسبت د حدیث د ترجمه مثل باب سره دا ده چې کوم شی استعمال چې یو کس په خپل بدګنی او بل له هدیه کول شي او د خپل لور بیبی لپاره دا بدو غړلو چې دا د نفس نگار پرده دی وی ورل یو چې دا فلانی خاندان او کورنۍ لولې غي حاجت من دي پرده به تی جوړه کی بل سکار باندې بیراولی وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها. علي رضي الله عنه النبي الإسلام مال بهديك يوري خمي جوڑا را کرده ونما شولوا رأيت الغضب في وجهه نما ده نبي الإسلام پا مخكد غسين خيوكتي فشققتها بين نسائي رامي توتيكا وپخبل زنانو من تقسيمكا. حدیث کتاب النفقات کی جلد ثانی کی تفصیل ترشوه 5366 نمبر مانی. باب قبول الهدیه من المشرکین المشرکان هدیه قبول دا جائز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کری البته که تعالی پته لګی چې په دې کې د مسلمانانو لپاره ضرر ده او بل څه قبح پکې خارج نه موجود بنو غیر تقول شی خود اصل په اعتبار سره د مشرکان هدیه قبول جائز دی. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بساره فدخل قريه فيها ملك وجبار فقال اعطوها اجر مخذر الحديث ترشوه او په جلد اول کې كتاب احاديث الانبياء کې بدر لرامشي چې کله غزالم بادشاه ابراهيم عليه السلام او داغه بيبيونی وا ساره رضي الله عنها نو هغه ګناه اراده لرله الله هغه پزمکه ورخخ کو الله رونی و نجات تی نور کو هغه بیا په هدیه کې دیله اجر ورکا چې دیله هاجر ویل کې دی شی بیبی هاجر رضی الله عنها چې د اسماعیل علیه السلام والده وا وګوره د کافر هغه هدیه قبول کړی و اهدیت للنبی صلی الله علیه وسلم شات فیها سم نبی رسالت والسلام لا یو ګډ هدیه کړه شوو روټي ولې يهوديان کړو چې پاغي کې ول زهره چوړو نبی اسلام دی يهود هديه قبول کړي. وقال ابو حميد رضي الله عنه اهدى ملك ايلا للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء دا ايلا چې کوم بادشاه او مشر نو نبی رسالت والسلام دی اوس په خچر را لګري وا هديه نبی اسلام قبول کړي وا حقساه بردن وكتب له ببحرهم نبی رسالت والسلام اغلا یو صادر ور لګلو صادر ور کړو ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او فقای باندې به بدلم ورکولا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ملک ایلا پیر خچر راولی ګره نبی رسول الله علیه و سلم صادر ورولی ګرو او داغه پاره په دریاب کې صحیح سعودي کلا چې تاسو په علاقه کې د دریاب دا کومه ایشه ده زه تاسو د پاره دا تاسو ده د دې نه فائدہ تاسو غوښتل شي د دې سټیکس مکس په تاسو باندې دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبه سندس النبي صلى الله عليه وسلم له هديه کړو لشي و دريخم یو جوړا او چوا وكان ينهى عن الحرير النبي صلى الله عليه وسلم دريخم نارينه منقول فعجب الناس منها خلق الذين تعجب کړو خو خشوي و فقال والذي نفس محمد بيده نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ويلو زماري فغزات باندې قسم وي انما روح داغه پلاس کړي لمنادير سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه غتلي او رمالنا چې کوم په جنت کې درته تیار کړی شو یغه د دینه بهتر او خیستري دج په ثلاث صفات یغه د دینه بهتر دي. وقال سعيد عن قتاده عن انس ان اقيد ردوما اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم وکه درې دوما نبی رسول الله والسلام لا هدیه را لګلی او نبی اسلام قبول کړی و دا اوکیدر دا یو نصرانی بادشاه او ملک د خپل علاقه دومت الجندل دا د تبوک په خوا کې یو ځای او اوسم په دینم باندې یادیږي په دومت الجندل یا دومت الجندل دال باندې فتحه یا زمه ده نبی اسلام له یو هدیه را لګلی او نبی اسلام قبول کړی و. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضي الله عنه يوم يهودي زنانا نبي عليه الصلاة والسلام لا هديه پیش کړي وا ګړو پاغي کې ورلا زهر شوليو نبی صلی الله علیه و سلم ته نوړې د خوراک کړو نو بیا نبی صلی الله علیه و سلم لوول شل شرا وجنونه نبی صلی الله علیه و سلم چې نه می وجنې ادرس رضی الله عنه و اید همیشه د دې تکلیف نبی رسول الله والسلام لو دا کوم نوړی د زهر چې خوړلې و تر دې چې د دې اثرات د نبی رسول الله په تعلق کې محسوسو وي نه مې لهوات لهات اصل کې مړی کدن نه چې کوم نری ونتی دی او د وخه ټکړه ازوندې اغیلې وي مراد ته تعلق دی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. حدیث کتاب البيوع کتاب سلا مختصر 13216 نمبر او کتاب الاطعمه کتاب لبیا مفصل 13582 نمبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل شاع من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل لو برسل مشرك راغل او چدن لوړ سړیو بغنم يسوقها غړیو بيجي ورسوي شي رواني کړی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه ذات بمو خرسه بمو لدغه شان راکه او قال هبه يا عطيه فزي هبه ويلي زوار يوم مقصد ده. قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت صنعت معناه ذبحت ذبح کړی شي وا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن ان يشوى وايم الله سواد البطن المراد دي اغه جدر دي تور دي اينه وغيره ده. وَيَمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِئَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً فدي 130 کسانو کې چې څومره نبی صلی الله علیه وسلم د دې توري ناغلم یو ټوټه ور کړی و دا تورې دا اینه مینا سګی دا ریټ کړی په اور باندې او د دې نه ریټول له ور کړیو. ان کان شاهدا اعطاها اياه وان كان غائبا خبأ فجعل منها قصعتين فاكلوا اجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان وكاسيس واشرمي فحملناه على البعير او كما قال وفي روايه کتاب الاطعمه کې درلو مفصل تیر دی. نو نبی صلی الله علیه و سلم دغه مشرک لویلیو چې دا غړي او بيزي دي په موږ باندې د دین یو غړي بيزه خرڅه کړه عطیه راکه هدیه راکه مشرک هدیه قبول جایز ني. باب الهدیه للمشرکین مشرکان لم هدیه او تحفه ورکول شي. وقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نمن كي لا تصدوا كسانونا دا کافرانو چې جنگ نه کوي تاسو سره په بار د دین تاسو کې ولم يخرجوكم من دياركم او نو باسي لشريتا سدخلوا كوروننا اللهم لمن كي أن تبروهم وتقسطوا إليهم إليس رنيكيو كي إحسان ورسرو كي إن الله يحب المقسطين لكن الله خي إنساف كونكي. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن ملال قال عبد قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة. فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قل. فقال إني لم أكسفها لتلبسها تبيعها أو تكسوها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ما خلال هذه الذكر شو كتاب الجمعة من التي رشبه باب يلبس أحسن ما يجد 860 نمبر. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا موسى ما عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. الحديث تاسلا كتاب الأدب كثير في اللسانك مستقل باب لمصنف ثلاثة وش باب صلة الوالد المشرك عن جزار نوسو أتتر نمبر باني. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حلال وجائز ندي وكسلا جغلت أخبل هباء أو أخبل صدقك رجوه جعل يوشي وبخلو يا جعل الصدقة وركا دې اصول وجود شي کوله. اما تنه مخ کثیره شو تاسو را چې په هدیه هبا او صدقه کې د جمهور بنیز باندې رجوع نه ده جایز. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ علماء احناف د دې د رجوع قائل دی غوې چې جایز ده. مثلا تفصیل مخ کې شو بعض استثنائی صورت نو امن ذکر کړو. فبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن شعبة قال قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيده. حديث مخي 2590 نمبر باندې درلتیر شو دې لاندې چې کوم مسایل چې په هیبه کې رجوع کول د دې سره کوم نه کوم اختلاف نه وغال ته بیان شوی او تاسو له وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء موږ د پاره ناکاره مثال نشته الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه كم کس چې په خپل هبه کې رجوع کول غواړي غدي دا غصبي په شان ته دي چې هغه ولټي کی او دوباره واپس تیري او سټي وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس لي في سبيل الله عمر رضي الله عنه ما يوكس فيو اسمع ان الله بلار كي سور كرو اسمي وركش بدي سور لي كولا الله بلار كي جهاد لفيزا فاضاعه الذي كان عنده نغدا سايا كرو دي خيالي نساس لو كم دور شو وتنا اسي برباد كرو فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص لما اراده کړي و چې دا به نه واخلم او دا می زړه کې وی دا ګومان او خیال می کول چې به مال ارزان راکړي چې ما په خرڅ کړو او بل قیمته مرا کم شوه دي ذکر کمزورې کړي دي اسالت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذي بارك من نبي الاسلام نتفوسه فقال لا تشتريه واذا تنتم اخلا وان اعطاكه بدرهم واحد اگر کپ یو درهم درکې دا مثلا مخې مفصل دي راشوي وا فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه باب النباب ده بلا ترجمة وخي باب سر متعلق ده وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جدعان لصهيب غزامن صحیب رومی رضی اللہ عنہ ہم دلوئی چلے مولاو دا ابن جدعان قبیلی ادعو بیتین و حجرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتا ذالک صحیبا دید دو کمرو او دیوی حجری دا وکڑی وا چی نبی علیہ السلام دا دید پلار لور کڑی وا حب کڑی وا فقال مروان من یشہد لکم علی ذالک مروان چی حاکم دا ورلوی تاسو لما قدیب آنی سوک گواہیو کی سوک گواہ در سرشتا چې دا دوه کمرې او دا یو حجره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و قالو ابن عمر دایو چې ابن عمر رضی الله عنهما گواهه فدعاه مروان غرا غخته فشهد ذو ابن عمر خب گواهی کړی و چې لا اعطى رسول الله صلی الله علیه وسلم صهیبا بیتری وحجره خامها نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه له دوه کمرې او یو حجره ور کړی و فقضى مروان بشهادته لهم نو د ابن عمر سے په گواہی باندې مروان دای له فیصله کړی و د دوه خبري او دا کوری ور کړی او دا حجره ور کړی و علی باندې ظاهر مشکال مرادی چې واز ابن عمر رضی الله عنهما گواہی کړی یو کس دی یو کس په گواہی باندې دای له څنګه راشي ور کړی د دې دوه جوابونه علامه عینی رحمت الله علیه عمدۃ القاری کی ذکر کړی یو دا چې وی کړی شي مروان دا فیصله د دې په حق کې کوله نو قضا بشاهد و یمین فغوا او قسم سره فیصله کړې ودا د مذهب وای چې غوا یو د دویم نشته نو د دویم غوا په دې باندې د قسم ورکې نو چې قسم او غوا مرګره شو دا چې شو لکه د غواهان نو فیصله وکړي نو دې ته صرف د غوا ذکر دی او کې دې شو ورسره د قسم هم خوړلې او قسم یې لیل ورکړو دا فیصله و بشاهد و یمین او دویم دا چې مروان حاکم او حاصل لدا حق حاصل دی چېاله خوښشي او مناسب وګړي نو د بیت المال د بیت المال نه شې ورکول شي د بیت المال نه دیل ورکول په خپل ثواب دید باندې باب ما قیه فی العمره والرقبه باب د بیان دا روایت کې چې ویل شي وي دي عمره او د رقبه بارکه دي بارکه چې کوم روایت راغلي عمره دی نو چې یو شیخ خپل مرګري له وی اعمرت قداري ما دا خپل کور تا لټول عمر د پاره در کړی دی دا مثال د پاره ګرځول ټول عمر نو چې کله هغه دا کور واخلي نو دا په منځلي د هبی شو داسې شو چې دلې وبخلو د دې حکم د هبی دی پنیز د جمهور اهل علمو پس دی مالک شو دننه پس د بچی به د دې نه فایده اخلي او امام مالک رحمت الله علیه چې دا عاریه ده سوالن ور کړی دی عمر زمانه چې پکې دی اوسېږي کی بیا دلته اختیار څخه واپس تی نو اخلي او رقبه دی لوی چې یو کس بل لوی ارقبتو کداری ما تعالی دا کور در کله دا ماخوذ دی رقوبنا رقوب دی لوی انتظار کول ارتقاب او رقوب په معنا د انتظار راځي او ورسره دا ور لوی ان مت قبلک فهی لک وان مت قبلی فهی لی کله تعالی مخک مرشم دا کور چې مثاله در کله دا بیا ستاده او کته زمانه مخکې مړ شوي نو دا بهستا وارثانو ل نه پاتې کېږي دا کور به بیا زمایي د دې رقبانه امام مالک او امام ابو حنیفه رحمهم الله انکار کړی دی دوی وایي دې اعتبار نشته ځکه دې کې په هر یو کس یې د بل مرګري د مرګ انتظار کوي دا چا چې کور ورکړی هغه په دې انتظار چې دی مخکې مړ شي نو مال به راشي او دا چاله چې ورکړه په دې انتظار وي چې د کور دا مالک مخکې مړ شي دا کور به زما شي مصنف رحمت الله علیه رای دی چې عمره او رقبه دواړه جایز دي او دا په مسله کې راجح قول دی امام بخاری رحمت الله علیه خو صرف حدیث د ابو هریره رضی الله عنه راوړی چې په هغه کې ذکر د عمره دی او د رقبه متعلق سره روایت په باب کې ذکر کړه امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې په صحیح سند باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د روایت راوړې په هغه کې دا دي چې نبی اسلام فرمایلی العمره جائزه لمن عمرها والرقبه جائزه لمن ارقبها عمره جائز ده چې شال ټول عمر د پاره یو کور او جیداد ورکړې شو رقبه هم جائز ده چې ورلوول شي چې لاس تاسو او که تا نه مخکې مړ شوم نو دا به بیا زمایي او که زما نه مخکې مړ شوي نو دا به زمایي که زه در نه مخکې مړ شوم مالک ورله ووایي دا کور بیا ستا دی او که زما نه مخکې مړ شو نو ستا د بچو به نه بلکې دا به بیا ماله واپس کېږي اعمرته الدار فهي عمره جعلتها له عرب چې دا لفظ استعمال کړي ما دا کور د عمر له ورکړی بلا عمره دا دې مطلب دا چې دا کور مې د ګرځولې د لبي وربخله حکم دې هبې دې روپ کې نشي کوله واستعمركم فيها وي الله تاسو آباد کړی په دې کې جعلكم عمارا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره انها لمن وهبت له نبي اسلام في سلكه العمره بارتي اذا دا اغشى د پاره چې غله بخلي شي په منزله د هبې دا وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها كان سؤالا وعارية أس وغير غخت سوار دي ذاك لا ساروي أس جائز دي دغه اوسوب زمیدار دی یو بل نغواړي خراغ وې د کله نا کله یو بل نسواله نغواړي په پای معنی شکار کوي او به قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ارسل يقول كان فزع بالمدينه فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من نبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحرا كتاب لدب جلد ثاني کی در لدا روایت 1033 نمبر باندې تیر شوی دل ته دې په اړه ذکر کوم چې نبی اسلام د ابو طلحه رضی الله عنه سوالنه عاریه اسرا غستو دا غو مندوب نومو مالکان ورله مندوب نومې شو باب الاستعاره للعروس عند البناء نو دا په وخت کې ناوې د پارس سوالنه عاریه چانه غختل اوس په عربو کې دا طریقه رایج ده هغه قیمتي جامې د ناوې د پارا استعمالي نو باز غریبانا لري اغستې نشي باز خلکو ځان سره قیمتي جامې خې سوالنه خلکو لورکې د ثواب د پارا ناوی رز دو استعمال کی واده پکې شي به واپس کی بلکې باز اداري دي خيري پاغي کې دا پرتی وي د واده د پاره ورخی دغه ګراني جوړي وي په لکونو ریاله باندې نو به واپس راړي چې واده پکې شي نو د واده په وخت کې ناوی د پاره سوالن او عاریه چانه جامې غختل کالی غختل ناجیز دي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي قال دخلت على عائشه وعليها درع قطر وإذا عائشة رضي الله عنها ورغلهم فاغبان دي نقطر يو قميسو أغي أغسطيو لا يو خاص قميسو إلى غزيلة ومنشوب كيدو ثمانة خمسة دراهم دا أغي قيمة بند درهمو فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي عائشہ رضی اللہ عنہا ویلی وی دا نظر دی پور تک زمانی وینزلا انظر الیہا او گرور لفئنہا تزہا ان تلبسہو فی البیتی دا وی تکبر کئی چی فکور کی دیدان جامی واچی دا د فنزو در ہمو چی کم جوڑا دا او کم قمیس تے ندائی فکور کی ناچی دا تزہا لفظ چی دے دا لفظ پہ اعتبار سرا دا استعمال پہ اعتبار سرا دا مجہول استعمالی کی سیغا معنا په اعتبار سره دا معلومه ده فانها تزها دا تکبر کوي ان تلبسه چې دا قميص واچي په بیت په کور کې وقت كان لي منه درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او د نبی رسول الله اسلام په زمانه کې د دې په شان یو قميص او حما كانت امراه تقين بالمدينه الا ارسلت الي تستعيره نو په مدینه کې یو زنانه نو چې هغه به خيستکول شو د واده لپاره ناوي مگر مال به خبر رولي ګل سوالن به د قميص زمانه غوستو نن دا فقور کی دانه استعمال ای او د نبی رسول الله په زمانه کې ما کړه دا سی یو کمیسو نشي نه چا واده به ناوي به تیارو لسوالن به د قبیس مان غوښتو باب فضل المنیحه باب بیان فضیلت دلی کی چې چاله لنګ ورکول د پیو د پاره بعضی زمیدارو سره ساروی ډیر دي نو غریب سره دا تعاون کی چې زما دا لنګ بي زده غوام د می حمله دا سو اخله پی استعمال واده دې په صورتونه ني یو دا چې وی بخي ورلا استاو ساده بشو باندې په پیو شودو باندې گزاره کیږي دویم دا چې بخلي ورلنه نه خو ورلوي چې دومره وخت دې شو ترکه به چې پای کوي پایږي بس کې بیا به مال راولي جديد فضیلت ذکر ده او به قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالاسلام فرمایلي نعم المنيحه اللقحه الصفي منحه سخعت یدا اغفی ورکه انکی صفاو خوا منحتا دا عاریت پتور بانی دا سوال پتور سب احترین عتی یدا او سب احترین تحفه دا چی چال دی دا پیو دا پار یو ساروی ورکو دا عاریت او دا سوال پتور بانی وشاتو صفیو او اغصفا چی لی تغدو بی اناحن و تروح بی اناحن چی سارم یو لوخ دا پیو ندکی و ما خام بل لوخ دا پیو ندکی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل عن مالك قال نعم الصدقه نعم المنيحه فذي بعد الامام مالك في روايه نعم الصدقه راغلي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم شيء كلا شي مهاجرين مدينه لراغل مكينه او ليس لا شيء سنو وكانت الانصار اهل الارض والعقار او انصار چې ولدا د زمکو او د جیدات خاوندانو فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام فدا تقسيم ورثه الانصار وكل هر کال د میوي ورکه د خپل باغونو ويكفوهم العمل والمؤونه او دا مهاجرين ورثه عمل او خواري کوي مهنت په باغونو کې دای کوي میوه بشري کوي وكانت امه ام انس ام سليم كانت ام عبد الله بن طلحه انس رضی اللہ عنہ مور چې ام سلیم نومو داد عبد الله بن ابي طلحه مور وموا فكانت اعطت ام انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا انس رضی اللہ عنہ دې مور ام سلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کجورو یو څو اونې ورکړې چې زمون په باغ کې لا یو څو اونې د استاسو شې د دې میوه به تاسو استعمالوي فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامه بن زيد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کجورو د غوې ام ایمن رضی الله عنها له ورکړې چې دا د نبی علیہ السلام هغه آزاد شوی وین زوا اسامه ابن زید رضی الله عنه دغه والد وا قال ابن شهاب فاخبرني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خیبر وانصرف الى المدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خیبر د غزا نه فارغ شو مدینه لراغه ورد المهاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم نو مهاجرین او انصار او صحابه کرام ولا خپل تحفی ور واپس کی کوم چې د میونه ور کړو شي بس اوس الله رب العالمین غنیمت را وستو د خیبر په باغونو کې مول خپل برخه او حساب ملاو شو بدایله هغه خپل فصلونه او باغونه واپس کړیو فرد النبی صلی الله علیه وسلم الى امه عذاقها نبی اسلام دانس رضی الله عنه مول له داغي غونی د کجورو غونی ور له واپس کړی وی فاعطى رسول الله صلی الله علیه وسلم ام ایمن مکانهن من حائته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن رضی اللہ عنہ لکم چې اسامه رضی اللہ عنہ والدہ وا او نبی علیہ السلام آزاد شوی وینځوا دیره بیا د دې په زیوانه د خپل باغ نه یې سور کړی و. اول خو هغه بوټي ور کړی کوم چې انس رضی الله عنه مور نبی اسلام له ور کړو او ایمن له ویلا استاشول. بیا نبی اسلام دا ام سلیم له واپس کړ او د نبی اسلام چې کوم برخه او حصہ د خیبر په هغه باغونو کې نو هغه بیا ام ایمن له دې په زیور کړی و. وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهم من خالصه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن ابي كفشه السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصله نبي عليه الصلاه والسلام يتسلوي خيونني اعلاهن منيحه العنز يفطول كي بورت خويس شيده شال شيلي وركول لي عطي يقول لي یو چې له یو بجل ورکه چې پي استعمالو ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها کم یو کس چې په دې خصلت کې په یو خصلت باندې عمل وکړي دا کم چې سلوي خصلتونه او خوونه دي نو په دې کې په یو خصلت او خوونه باندې د ثواب په امید باندې عمل وکړي او تصديق موعودها او الله د وادي د اختیا غنول په غرض باندې په عمل وکړي الا خلق الله به الجنه الله به جنت لور ځنه قال حسان حسان ابن عطیه راوی دی حدیث دی پرسنا دی سابق سروی فعددنا ما دون منیحه العنز من رد السلام وتشبيث العاطف واماسه الاذى عن الطريق ونحوه مهمون دا سلوی خیول شمیرل علاوه د منیحه العنزنا منیحه العنز مراد چې لای چاله عطیه کول دی فباغی کې مونږ د سلام جواب ورکول شمارلیو څوک ترش کې وکي نو دا جواب ورکولو دلار نه تکلیف شې لري کولو او دې په شان نور خصلتونه مشمیر الفمستطعنا ان نبلغ 15 خصله فمن وصل طاقت نور لري چې 15 خصلتونه لري ورور رسول 15 ممنوش مار کړی شي خراوي وي چې سلوي خصلتونه نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړو چې باغی کې ټول کفور ته خصلت ته شی منیحه العذ یو چې لای جاله تحفه ورکول وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثني عطاء عن جابر قال كانت لرجال منا فضول ارضين وجمون بعد خلقوا الانصار جيسر سوايز مكيوي فقالوا نواجرها بالثلث والربع والنصف اذا بخلقوا الاجاره وركو قدره ما سلور ما ني ما باندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او يمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه فذا جاء مكين يا دي خلقوا كر يا دي بل وركي بل مسلمان رو چې فائدہ واخلي او کنه به بل هم نور کې خپل هم نکري بیا د خپل ځمکې ځان تر راګي رکی چاله دې په پیسو می شو په اجاره نه ورکړي دې تفصیل او وضاحت مخکې کتاب المزارعه کې تیر شوی دا روایت هم تیر دی 2340 نمبر باندې وقال محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك ان الهجره شانها شديد فهل لك من ابل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم وردها تداغيد ابو دنبر فرزمان دي غريمانان دفردا لشي قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا روايه كتاب الزكاه كم تير شوه 1452 نمبر او کتاب الادب کم تاسولتیر شو جلد ثانی کی 1165 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو عن طاووس حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا النبي صلى الله عليه وسلم يزم كلوته في غداسي بفصل بمان خوزيده دمر فصل كلو جاء فصل هوا سر خوزيدل فقال لمن هذه ویچ لازم کړه چې دا فقال یو تراها فلان دوی ور لوي چې دا فلاني چړي په کرایا غستي فقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما ام تسول په کتاب المزارعه کې 2342 نمبر باندې تیر شوی باب اذا قال اخدمتك هذه الجاريه على ما يتعارف الناس فهو جائز باب دغه بیان د دې کې یو کسب لوي دا وین د مثال درکړي د عرف مطابق نو دا جایز دی د خدمت لپاره ميدانو کړه تعالی درکا دا وین د مثال درکړي چې ستا خدمت ته کینو د عرف مطابق جایز دی چې په عرف کې کوم خدمت وي د عرف نه اپل سیوا تکلیف او خدمت په دین نه اخلي سیوا مشقت کې معنا شي وقال بعض الناس هذه عاريه وی بعض خلکو ویلی دی چې دا عاریه ده، سوالم دی چاله شی ورکړی دی. وقال بعض الناس مراد احناف دی، امام بخاری رحمت الله علیه په هغه باندې رد کړی. په بعض خلک دی عاریه وی، اعلان کې دا عاریه نه ده چې خدمت لپاره دی چاله ورکړو، دا به د عرف مطابق وي، عرف مطابق کارته دا غستې شي. په عرف کې دا وی چې دا د اغه شوا دا د اغه ده، او که په عرف کې دا وی دا د اغه نه ده، دا به دا اغه نوی خدمت به تنه واخلي، بیا به واپس کړي. و ان قال ک صوت ک هذا صوب فهذه هبه، او که یو کس بل نوې دا جامه مثال اغستلو د پاره درکړي نو دا هبه ده. و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم بساره فاعطوها اجر فرجعت فقال شعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليمه. ابراهيم عليه السلام لبي بي ساره رضي الله عنها واپس شو، او اغيله د ظالم بادشاه بي بي هاجر په توحه کې ورکړي وا خدمت لپاره. بلاره ابراهيم عليه السلام دوی ته لپته چې الله رب العالمين كبت الكافر ذليل کوه کافر واخدم وليمه، او دا وی دي مالک د خدمت لپاره راک په هديه کې. وقال ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخدمها هاجر، نو خدمت لپاره دا بي بي هاجر ورکړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء احناف باندې کمرت کوي، فقال بعض الناس ترى، فدا په دې دی کې وجیه او معتبر نه دی، ځکه امام بخاری په ترجمه الباب کې خپل ذکر کړ علامه يتعارف الناس، د عرف مطابق، د عرف مطابق احناف هم قائل دي چې په عرف کې داوی دا وینځه مثال درکړې د خدمت لپاره، او عرف دا چې دای ور لبخلی وي نو بخلی دي، او کنا عرف داوی چې دای صرف د خدمت لپاره ورکړي دا یو سوالی شی دی واپس هم تی غستې شي. دا شان احناف هم وي. باب اذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمره والصدقه، باب دې بیان دی چې یو کس بل کس په اسمان دی یا په سورلۍ باندې سور کو، لکه په خوا به سوق jihad لتلل، او طریقه او عرض عرب داسي چې چاله به سورلۍ ورکا، نو دا به د اغله لپاره عمره وا. عمره مطلب دا دی چې ټول عمر د لپاره به ورکړي، بیا به نه واپس نه وخته. والصدقه، او دا صدقه ده، نشي دا عمره او صدقه شو، بیا په دې کې رجوع نشي کولای، لکه جمهور اهل علم قول دي په دې کې بیا رجوع صحیح نه، احناف په کې بیا د رجوع قائل دي. وقال بعض الناس له ان يرجع فيها، او بعض خلکو چې په دې کې رجوع صحیح دلته من قال بعض الناس مراد امام ابو حنیفه رحمت الله عليه دي، وګور هغه چې په دې کې رجوع صحیح ده، هغه چې یو کس بل لداسي چې حملته على هذا الفرس يسمعني تماس ورکړي، نو کچرته د نیت هبوي نو دا هبه ده، او که د نیت عاریه وی چې سوالن ملاشه ورکړ واپس به راکې نه عاریه ده. بهرحال که هبه شو او که عاریه شو، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د رجوع قائل نه، او جمهور علما د رجوع قائل نه په هبه کې، دارنګ د رجوع قائل نه په هدیه او تحفه کې. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف باندې فقال بعض الناس سره اشاره کړه، ویګور له ان يرجع فيها، بعض خلک وی چې نه پکې رجوع جائز ده. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت به يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع. وما يوكس فأسبان سور كرود الله فدارك نبيان موكت جغاخ خرسول شو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. نبي الإسلام ويداتنا ما أخلا أخبل صدقك توابسي مكاوا، نو حدیث وای چې صدقه واپسی مکوا، او بعض الناس ویلی چې له ان يرجع فيها. وخت له مسالې وضاحت او تفصیل ذکر شوی چې علماء احناف صدقه کې رجوع قائل دي، دا غي د فارس مستدلات دي، او جمهور چې ندي قائل نو دا غي د فارس دلایل دي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.